امام سفیان نے عبد الرحمن بن قاسم سے کہا، کیا تو نے اپنے باپ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوسہ لے لیا کرتے تھے جبکہ آپ روزے دار ہوتے تھے؟ یہ سن کر عبد الرحمن بن القاسم کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہا، جی ہاں۔ حدیث نمبر 3780، مسند احمد۔